Bye. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את פטלי לרגל השקת האלבום החדש פייט מבית בי-אני יו-יו. Thank you. ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. We'll be right back. תקנו את המפתחות מראש למי שלא שותה. המשותות? מי את המפתחות? בשביל זה יש חברות. ועכשיו השיר בתשע אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את פטלי לרגל השקת האלבום החדש פייפ מבית בי-אן-אי יו-יו Thank you.